Біблія – це ліки для тіла та душі. Це було в Закарпатті, Україна. До віруючого лікаря прийшла хвора, наближена до Господа жінка. Вона скаржилася на невроз та інші хвороби. Лікар уважно вислухав її, перевірив аналізи та призначив їй таке лікування. Щодня одну годину читати Євангеліє. Жінка спочатку на нього образилася, але заспокоївшись, вирішила послухати пораду лікаря, і вона щодня по годині читала Євангеліє. Через короткий час Євангеліє повністю змінило її життя, як тілесне, так і духовне. Через Слово Боже вона увірувала, покаялася, отримала відродження і нову духовну природу. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 5 вірш. А також послання Якова, 1 розділ, 18 вірш. Вона стала дитиною Божою, отримала радість, мир у серці, прощення гріхів, віру, надію, любов і життя вічне, стала щасливою. Жінка знову прийшла на прийом до лікаря, подякувала за чудову пораду і запитала, звідки він знав, що Слово Боже зцілить її. Лікар пояснив їй, що він читає Євангеліє постійно, і тому знає, що воно має силу викривати, умудряти, зцілювати та спасати. Христос сказав, «То дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя». Євангеліє від Івана, 6 розділ, 63 вірш. Слова Божі, життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування. Приповісті, 4 розділ, 22 вірш.